श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 77 9 मार्च 1884 रविवार 9 मार्च 1884 ईस्वी श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में मणिलाल मल्लिक श्रीति के महेंद्र कविराज बलराम मास्टर भवनाथ राखाल लाटू अधर महिमाचरण हरीश किशोरी शिवचंद्र आदि अनेक भक्तों के साथ बैठे हैं। अभी तक गिरीश काली सुबोध आदि नहीं आए हैं। शरत एवं शशि ने केवल एक दो बार ही दर्शन किया है। पूर्ण छोटे नरेन आदि ने भी अभी तक उन्हें नहीं देखा है। श्री रामकृष्ण के हाथ में बैंडेज बंधा हुआ है। रेलिंग के किनारे गिरकर हाथ टूट गया है। उस समय भाव में विभोर हो गए थे। हाल ही में हाथ टूटा है। निरंतर पीड़ा बनी रहती है, परंतु इस स्थिति में भी वे प्रायः समाधिमग्न रहते हैं और भक्तों के साथ गंभीर तत्वों की बातें करते हैं। एक दिन कष्ट से रो रहे हैं, उसी समय समाधिमग्न हो गए। समाधि भंग होने के बाद महिमाचरण आदि भक्तों से कह रहे हैं, भाई सच्चिदानंद की प्राप्ति न हुई तो कुछ भी न हुआ। व्याकुल हुए बिना कुछ न होगा। मैं रो रो कर पुकारता था और कहता था, हे दीनानाथ, मेरा साधन भजन कुछ भी नहीं है, पर मुझे दर्शन देना होगा। उसी दिन रात को फिर महिमाचरण अधर मास्टर आदि बैठे हैं। श्री राम कृष्ण महिमाचरण के प्रति एक प्रकार है अहेतुकी भक्ति, इसे यदि प्राप्त कर सको। फिर अधर से कह रहे हैं, इस हाथ पर जरा हाथ फेर सकते हो। मणिलाल मल्लिक तथा भवनाथ प्रदर्शनी की बातें कर रहे हैं, जो 1883-84 ईस्वी में एशियाटिक म्यूजियम के पास हुई थी। वे कह रहे हैं, कितने राजाओं ने मूल्यवान चीज़ें भेजी है, सोने के पलंग आदि देखने योग्य चीज़ें हैं। श्री रामकृष्ण तथा धन ऐश्वर्य योगी का चित्र। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति हंसते हुए, हाँ, वहाँ जाने पर एक लाभ अवश्य होता है। ये सब सोने की चीज़ें, राजा महाराजाओं की चीज़ें देखकर बिल्कुल क्षुद्र सी मालूम होती है। यह भी बड़ा लाभ है। जब मैं कलकत्ता आता था तो हृदय मुझे गवर्नर का मकान दिखाता था। कहता था, मामा जी वह देखो, गवर्नर साहब का मकान, बड़े बड़े खंभे। माँ ने दिखा दिया, कुछ मिट्टी की बनी ईंटें एक के ऊपर दूसरी रखकर सजाई हुई है। भगवान और उनका ऐश्वर्य, ऐश्वर्य दो दिन के लिए है। भगवान ही सत्य है, जादूगर और उसका जादू। जादू देखकर सभी लोग विस्मित हो जाते हैं, परंतु सब झूठा है। जादूगर ही सत्य है। मालिक और उसका बगीचा, बगीचा देखकर बगीचे के मालिक की खोज करनी चाहिए। मणिमल्लिक श्री रामकृष्ण के प्रति, देखो प्रदर्शनी में कितनी बड़ी बिजली की बत्ती लगाई है। उस बत्ती को देखकर हमें लगता है वे भगवान कितने बड़े हैं जिन्होंने बिजली की बत्ती बनाई है। श्री रामकृष्ण मणिलाल के प्रति, एक और मत है, वे ही ये सब कुछ बने हुए हैं। फिर जो कह रहा है वह भी वे ही हैं। ईश्वर माया जीव जगत, म्यूजियम की चर्चा चली। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति, मैं एक बार म्यूजियम में गया था। वहाँ मुझे फॉसिल करोड़ों वर्ष पूर्व की लकड़ी, पत्ते, फल, यहाँ तक कि फूल भी हमें आज पत्थर के रूप में प्राप्त है। इन्हें फॉसिल कहते हैं। मैंने देखा कि लकड़ी पत्थर बन गई है, पूरा जानवर पत्थर बन गया है। देखा संग का क्या गुण है। इसी प्रकार सदा सज्जन का संग करने से वही बन जाता है। मणिमल्लिक हंसकर, महाराज यदि आप एक बार प्रदर्शनी में जाते तो शायद हमें 10-15 वर्ष तक उपदेश देने की सामग्री आपको मिल जाती। श्री रामकृष्ण हंसकर, क्या उपमा के लिए। बलराम, नहीं वहाँ जाना ठीक नहीं, इधर उधर जाने से हाथ को आराम नहीं मिलेगा। श्री रामकृष्ण, मेरी इच्छा है कि मुझे दो चित्र मिले। एक चित्र योगी धुनी जलाकर बैठा है और दूसरा चित्र योगी गांजा की चीलम मुंह में लगाकर पी रहा है और उसमें से एकाएक आग जल उठती है। इन सब चित्रों से काफ़ी उद्दीपना होती है। जिस प्रकार मिट्टी का बनावटी आम देखकर सच्चे आम का उद्दीपन होता है।